tamasha. Nazungumzia tamasha la uimbaji wa nyimbo za injili. Katika kusherekea miaka 50 ya uhuru wa Tanzania bara, Maua Music Center ikishirikiana na Media Center ya Division ya Afrika Mashariki na Kati ya Kanisa la Adventista wa Sabato inakuletea tamasha la kumshukuru Mungu litakaloshirikisha kwaya Ambassadors of Christ kutoka Kigali, Rwanda. Ambassadors of Christ Turashima. Tamasha hili litafanyika Disemba 4 mwaka 2011 katika ukumbi wa Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam. Pia litahusisha waimbaji wa TM Music. Akisha Singers, Kurasini SDA Choir na Miriam Chirwa. Baada ya hapo tutaelekea jijini Mwanza, The Rock City, katika uwanja wa CCM Kirumba. Hiyo itakuwa ni Disemba 11 mwaka 2011. Kwa mawasiliano piga simu nambari 0716313488, ni 0716313488, au waweza kutembelea katika kurasa za Maua Music Center kwenye tovuti ya Facebook. Njoo tuimbe live wimbo wa kwetu pazuri na kwaya yenye mvuto wa pekee ya Ambassadors of Christ toka Rwanda. Njoo wewe, yule na wao katika tamasha hili la kufunga mwaka wa 2011. Kufika huko wetu pazuri, nimeshapakumbuka.